Plus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lutego. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przed silnymi mrozami i śnieżycami ostrzegają synoptycy. Prezydent Rzeszowa rezygnuje. Tadeusz Ferenc rządził miastem 18 lat. Wieczorem poznamy laureatów nagród sportowych Polskiego Radia. Przed mrozami do minus 20 stopni i intensywnymi opadami śniegu ostrzegają synoptycy. Instytut Meteorologii wydał alerty m.in. dla północnej i południowo-wschodniej części Polski. Instytut poinformował, że nadchodząca noc będzie wyjątkowo zimna i wydał w związku z tym ostrzeżenia. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, w niektórych regionach kraju temperatura może spaść nawet do minus 20 stopni. Na północy oraz w centrum kraju najbliższej nocy prognozujemy ujemne temperatury dochodzące do nawet minus 20 na północy kraju. IMGW ostrzega także przed intensywnymi opadami śniegu. Na Podkarpaciu to do 25 cm, natomiast na Lubelszczyźnie na południowej części województwa świętokrzyskiego ten przyrost będzie rzędu od 15 do 20 cm. Według modeli, którymi dysponuje IMGW, ostra zima z opadami śniegu i ujemną temperaturą może potrwać nawet do połowy marca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Katowicach jakość powietrza jest dziś zła lub bardzo zła. Mieszkańcom tych miast główny inspektor ochrony środowiska zaleca unikanie wychodzenia na zewnątrz. Do złej jakości powietrza przyczyniają się bardzo niskie temperatury w ostatnich dniach, brak wiatru i dogrzewanie domów węglem. Raport o stanie powietrza w Polsce na polskieradio24.pl. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zrezygnował ze stanowiska. W ostatnich tygodniach w związku z zakażeniem koronawirusem dwukrotnie przebywał w szpitalu. Po ogłoszeniu rezygnacji wskazał swojego następcę. Jestem przekonany, że moim ukochanym miastem kierować będą ludzie mądrzy, uczciwi i otwarci na problemy mieszkańców. Taką osobą jest pan minister Marcin Warchoł, który gwarantuje dalszy rozwój. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta przed upływem kadencji wybory przedterminowe zarządza premier. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta funkcję tę pełni osoba wyznaczona przez szefa rządu. 6930 zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło 360 osób. Dane świadczą o trwającej epidemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są dane większe niż pozostałych poprzednich dni. Do dzisiejszych wynik pokazuje, że jednak koronawirus nie odpuszcza. Powinniśmy być w dalszym ciągu ostrożni i rozważni. W Polsce wykonano dotąd prawie 1 774 000 szczepień przeciw COVID-19. W Zjednoczonym Królestwie obowiązuje 2% podatek cyfrowy płacony przez firmy technologiczne działające na brytyjskim rynku. Dotyczy to największych koncernów internetowych, takich jak Google, Amazon, Facebook czy Apple. Wielkie koncerny, głównie amerykańskie, to cel podatku cyfrowego wprowadzonego przez Londyn. Płacą go ci, których przychody globalne wynoszą 500 milionów funtów, w tym na wyspach ponad 25 milionów. Dotyczy trzech sfer. Po pierwsze media społecznościowe, po drugie wyszukiwarki, po trzecie platformy handlowe, sklepy pośredniczące pomiędzy klientem a sprzedawcą. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w czasach pandemii globalni giganci zrobili się jeszcze potężniejsi, że czas, by płacili sprawiedliwsze podatki. Według krytyków skomplikowane reguły działalności ponadgranicznej pozwalają gigantom na sztuczne zaniżenie opłat odprowadzanych do krajowych budżetów. Spodziewane korzyści dla budżetu brytyjskiego? Według administracji Borisa Johnsona za 2 lata będzie to nawet 400 milionów funtów, chociaż koncerny już przerzucają część kosztów na klientów. Londyn podkreśla, że to rozwiązanie tymczasowe do momentu, gdy wypracowane zostanie rozwiązanie globalne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Iga Świątek w trzeciej rundzie Australian Open. Polska zapewniła sobie awans, pokonując Włoszkę Kamilę Giorgi 6-2, 6-4. Myślę, że próbowała trochę zmieniać rytm, ale ja jeśli miałabym z czymś problem, to właśnie z takimi szybkimi piłkami, bo 2 lata temu jak z nią grałam, to właśnie to była moja największa przeszkoda, ale też dużo się zmieniło, zrobiłam tak duży progres, że teraz właściwie już się tego nie bałam i tym bardziej jak ona zmieniała rytm i grała trochę pełniejsze piłki czasami, to łatwiej mi było dominować, więc bardzo się cieszę. Kwadrans po 14 w trójce, specjalne studio Australian Open, a w nim rozmowa z Igą Świątek. Polskie Radio jako jedyny publiczny nadawca w kraju zaprasza na relacje z

i taką wodą być. A nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj nie najgorzej wyszło, tak mi się wydaje. Kto najlepiej gra na wieśle, nie chwaląc się. 12 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Wczoraj było w tekście, wczoraj Hubert Hurkacz. A no właśnie, ale skupiamy się na tym, co dziś i na tym, co przed nami. A Iga Świątek, zresztą co ja Państwu będę mówił. Szczegóły za chwilę. Drop or hell.

4-6-6-1-1-6. Następną rywalką Polki będzie francuska Fiona Ferro, która w drugiej rundzie wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6-4-6-4. A kimże jest panna Ferro? W przerwie porozmawiamy, po przerwie o tym oczywiście porozmawiamy z komentatorem Eurosportu, a kiedyś świetnym tenisistą i kapitanem dawidskopowej reprezentacji Polski Lechem Sidorem. Jest z nami na antenie Lech Sidor, komentator Eurosportu. Witaj, Lechu. Witam cię, Darku. Chciałbym na początku małe sprostowanie, bo ja nie byłem kapitanem Pucharu Davisa, tylko członkiem drużyny Davisa przez parę lat. No dobrze, to jeszcze wszystko przed tobą, także jesteś młodym człowiekiem. Także... Lechu, twoje wrażenia po meczu Igi Świątek z Kamilą Giorgi. Mam wrażenie, że Iga naprawdę dojrzale się zachowuje na korcie i fajnie wydobywa się z trudności, bo to nie jest cały czas równa gra, ma momenty słabości, ale wraca momentalnie, prawda? Jest, to jest tak, że wiele tych zawodniczek doświadczonych, które tam na tym turze już są od wielu, wielu lat, nie brało w ogóle Igi pod uwagę do zeszłego Roland Garros, kiedy wygrała turniej. Wówczas te sztaby trenerskie, które tam wokół tych lepszych zawodniczek się kręcą, oni zaczęli rozkładać grę Igi, samą Igę na czynniki pierwsze i jest coraz trudniej rzeczywiście, bo już wiedzą, z kim mają do czynienia, znają słabe, mocne strony, to nie jest tak, że już się gra, ktoś przychodzi, gramy, idziemy, nie, tam się pracuje poza kortem też, więc Iga ma coraz trudniej, będzie miała coraz trudniej cały czas, bo będzie grała coraz lepiej, to jest pewne. No i musi się rozwijać. To nie jest też tak, że ona jednym sposobem zachowania, grania, jedną taktyką będzie wygrywała wielkie imprezy. Tutaj podkreślała, że ten serwis był taki skuteczny, eksperymentowała z tymi rotacjami i zdawało to egzamin. Znaczy, wiesz, tym serwisem to ja tak nie przesadzam w kobiecym tenisie, bo to jest generalnie element, który panie opanowują w dobrym, takim skutecznym stopniu i to nie jest wielka broń. Jest kilka zawodniczek na świecie, które mogą wywalczyć sobie tak bezpośrednio punkty i na tym serwisie bazować, czy opierać się w trudnych momentach. Iga ma dobry serwis, ale jak sama mówiła, raczej bazuje na tej przeciętnej, na procencie trafiania. Tu chodzi o to, żeby nikt krzywdy ci nie zrobił i żeby ten serwis był po prostu elementem, o który się nie obawiasz. Ona dzisiaj z Georgii musiała grać trochę pod górę, dlatego że mocny, płaski, szybki serwis przy bardzo szybkiej włożce, bo ona ma dobre reakcje, ma bardzo, bardzo dobrą grę returnem, co pokazała w tym poprzednim meczu między innymi, gdzie tam nie było czasu żadnego na reakcję i Iga była zagubiona, to tutaj dała sobie trochę więcej czasu, a rywalce wbrew pozorom ten czas, który dostała po kiku, czyli po tym serwisie w górę, wcale do końca tak nie pomaga. Ona lubi, jak się gra szybko, jak jest kozioł niski, więc to przemyślane działanie i bardzo dobrze, no bo na tym to polega. No, przez tenis to są szachy praktycznie na korcie cały czas i ktoś to ma lepszy plan i ten plan potrafi zrealizować, prowadzić go w życie. Ten wygrywa. To wygrywa, prawda? To o tym mówił trener Sierzputowski, że na pewno dobrze przyda się Idze ten dzień przerwy jutro. Czym może bronić się przed Fioną Ferro? Jak może atakować Fionę Ferro, a więc tą kolejną rywalkę francuską? No właśnie, bo to jest fajnie zadane pytanie. Czym może się bronić i jak może atakować? Generalnie to nie ma się czego obawiać, bo Fiona Ferro to nie jest zawodniczka, która pojawia się zbyt często na ekranach telewizorów, o niej się nie pisze za bardzo, o niej się nie mówi. Tak, Piotrek podkreślił, że w ogóle nie przewidywali jej w drabince turniejowej. To jest 23-letnia tenisistka, solidny poziom, 46 chyba numer na świecie, o ile dobrze pamiętam. No ale już takie światełko ostrzegawcze może się zapalić, bo ograła Rybakinę, która Kazachstan reprezentuje z korzeniami rosyjskimi, 6-4-6-4 i właśnie tej Rybakiny, jeżeli mieliby się obawiać Świątek i Spółka, to należało na nią zwracać baczną uwagę, ale ten turniej sypie niespodziankami i widać po wynikach, bo Siniakową grała w pierwszej rundzie Czeszkę Fiona Ferro i w drugiej tą Rybakinę, więc widać, że formę francuska ma niezłą. Nie bardzo, powiem ci szczerze, jestem w stanie wymienić jakieś i słabsze, i mocniejsze elementy. I słabsze, czy mocne strony. Pamiętam tylko, że naprawdę doskonale biega, świetnie potrafi się bronić, właśnie bazując na tym bieganiu. Jest taką uniwersalną tenisistką. Nie ma takiej charakterystyki, którą można by zmieścić w trzech zdaniach. Potrafi wszystko, ale nie ma tego czegoś, czego mogłaby się czym dominuje obawiać. Mhm. Tak, jakiegoś zabójczego forehandu czy serwisu. No po prostu wydaje mi się, że to jest kolejna przeszkoda na drodze do Halep, do czwartej rundy, bo Halep dzisiaj wyszła z tenisowego grobu. Miałem okazję komentować ten mecz i powiem ci szczerze, 2-5 w trzecim i już pewnie gdzieś tam Piotrek Sierzputowski jednym okiem oglądał ten mecz i pewnie trzymał kciuki za Tomiljanowicz, bo to jest trochę inna kategoria niż Halep. Ale Kale pokazała znowu zęba i klasę 2-5 na 7-5, no powiem ci, trzeba. Ale Halep jest do ogrania, bo już Iga Świątek poradziła sobie z nią na kortach ziemnych, co prawda w Paryżu. To jeszcze dwa słowa dosłownie o tym, co się działo u mężczyzn, bo wiadomo, że nasze emocje troszeczkę opadły. Mężczyźni Polacy odpadli i Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz z turnieju indywidualnego. Jakieś sensacje, rewelacje w turnieju męskim? To znaczy, powiem ci, wygrywają ci, co mają wygrywać. Co mają wygrywać, prawda? Tak. A Wawrinka? No Wawrinka przegrał, ale wiesz, Wawrinka w momencie, kiedy dopada pandemia, nie ma turniejów i trzeba trenować, to nie jest, byłem w cudzysłowie, egzemplarz, który się poświęci treningowi, podporządkuje reżimowi i tak dalej. To jest raczej zabawowy chłopak, który lubi grać w turniejach, lubi rywalizację tą na poważnie. I lubi drinki jest, robić. No, drinki tak, to już widzieliśmy. To widzieliśmy, pokazywał to swoim. To są takie jednostki, które no, żyją turniejowo, żyją z turnieju na turniej, ten trening to jest gdzieś tam na marginesie, tylko na podtrzymanie formy, natomiast on zamknięty w reżimie, w bańce czy nie bańce, jak to jest, jak zwał, musi trenować z dnia na dzień, to jest dla niego smutne. No i znalazł pretekst, żeby się z tego wyrwać. Tak jest, ale bardzo. Oprócz Wawrinki nie było jakichś takich wielkich komplikacji. No to czekamy w takim razie na kolejną rundę. Dziękuję bardzo w takim razie. Lech Sidor, komentator Eurosportu, były świetny polski tenisista, był z nami na antenie. Pozdrawiam. I bardzo dziękuję bardzo. Za tę myśl dnia, ja sobie zanotowałem. Tenis to właściwie szachy, tyle że na korcie. No właśnie, trzeba się umieć dostosować do rywala. Bardzo dziękujemy. Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej, a dziękuję. Nasze studio wraca jutro o tej samej porze. Studio Australian Open w Trójce. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. Oh, where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go. Way down we go. Whoa. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Kaleo z zimnej krainy, 25 minut przed godziną 15. Tale, która pochłaniała nas, naszych dziadków, ba rodziców, baśnie Andersena, w tym Królowa Śniegu. Tłumaczona na wiele języków świata, doczekała się także niezwykle oryginalnej wersji w Uwaga Gwarze Lasowiackiej. A to dzięki inicjatywie młodego mieszkańca Tarnobrzega, Karola Bednarskiego, który uznał, że Andersen w takim wydaniu to świetny sposób na promocję regionu tarnobrzeskiego i sandomierskiego, bo to z tą okolicą właśnie kojarzona jest Gwara Lasowiacka. Posłuchajmy więc o baśni w nowej, regionalnej odsłonie. Salomeja z Krzysiem siedzieli pod Ekszockiem i śpiewali razem ulubioną swoją piosenkę. Co ja kocham na tym świcie, zote sonko, cudne kwicie. Królowa Śniegu Andersena przetłumaczona została na Gwarę Lasowiacką, czyli gwarę regionu okolic Tarnobrzega. To adaptacja kulturowa tekstu. Zamiast Gerdy i Kaja poznajemy lokalnych bohaterów, mówi pomysłodawca projektu Karol Bednarski. W oryginale Andersena tam głównymi postaciami byli Kaj i Gerda. Tutaj głównymi postaciami są Krzysiek i Salomejka. Wybór padł na takie imiona, żeby to odzwierciedlało też historyczną demografię Tarnobrzega. Przed wojną 7 na 10 obywateli Tarnobrzega to byli Żydzi. Historia cała tej baśni jednak dzieje się w miejscach, które można powiedzieć są w jakimś sensie uniwersalne. Aktorka i lektorka Beata Jewiarz. Są to okolice bieguna północnego, w związku z tym tutaj tych aspektów i tych odniesień nie można zmieniać, więc to zostaje. I cała ta historia bardzo subtelnie jednak, czym jest, jaka jest Gwara Lasowiacka, to wyłapią te rzeczy, natomiast istota jest jednak w języku. Rozu jednego dzieci siedziały w ogródku i oglądały bardzo kładno książkę z obrazkami. Gwara Lasowiacka, zwana również Lasowską, używana była przede wszystkim w rejonie Kotliny Sandomierskiej. Pod względem fonetycznym zbliżona była do dialektu mazowieckiego, mówi dr Janusz Radwański z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Czyli usłyszymy, że gdzieś lepa stoi, że ktoś mieszka we Wole Raniżowskiej, usłyszymy, że ktoś świnie zabił. Wreszcie usłyszymy, że coś jest piękne, czyli usłyszymy anosowe, które było w polszczyźnie jeszcze w XVI wieku. Dzisiaj tam, gdzie ortograficznie zapisujemy nosowe a, wymawiamy on. To nosowe a w polszczyźnie standardowej zanikło, natomiast w Gwarze Lasowskiej przetrwało. A skąd miłość do języka, który powoli zostaje wypierany przez ogólnoprzyjęte zasady fonetyczne? To pasja i miłość do regionu, dodaje pomysłodawca. My mamy za sobą jednak te dziesiątki lat takiej państwowej propagandy. Szczególnie w PRL-u był kładziony nacisk na takie założenie, że jest jakiś jeden poprawny język. A regionalizmy to jest coś ładnego, coś odmiennego. Jak ludzie przyjeżdżają, turyści, to chcą zobaczyć coś innego, a nie wszystko takie zuniformizowane. Moim zdaniem o gwarę i o wszystkie swoje regionalne tradycje trzeba dbać. Przetłumaczenie tego tekstu i zrobienie tego audiobooka to nie tylko ma mieć zadanie takie, że to jest tekst, który jest tworzony współcześnie, ale też właśnie, żeby to był audiobook, żeby to było w internecie, żeby łamać ten stereotyp, że gwara to jest coś dla starych ludzi. Królową Śniegu w wersji gwarowej można usłyszeć na fanpage'u Kocham Tarnobrzeg. Był to właśnie drobniajki pyłek ścuconego luśtyrecka guślorza. Utkwił mu we oku i zmienił cały świat, nie pozwalając widzieć na nim nic pięknego, nic dobrego. A co gorsa, pyłek taki wpadł mu w samo serdecko, które nagle stało się zimne i kwarde, przestało czuć i kochać. Klasyk Hansa Christiana Andersena, Królowa Śniegu, w, no powiedzmy nowej wersji językowej, przybliżyła nam nasza reporterka Monika Suszek. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when's September ends. Osiemnaście minut pozostało do godziny 15:00. Na warszawskich Powązkach kilkadziesiąt minut temu pożegnaliśmy zmarłego w styczniu Henryka Jerzego Chmielewskiego, babcia Chmiela, rysownika, twórcę publikowanej najdłużej, bo od 1956 roku serii komiksowej o przygodach Tytusa, Romka i Atomka. W trakcie uroczystości pożegnalnej Grażyna Ignaczek-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta, odczytała list Andrzeja Dudy, który odznaczył artystę pośmiertnie Orderem Orła Białego. Żegnamy dzisiaj człowieka niezwykłego, wybitnego artystę. Autora, który słowem i obrazem opowiadał historie uwielbiane przez kilka pokoleń czytelników. Nie mam wątpliwości, że są to dokonania godne kawalera Orderu Orła Białego. Niech przyznane w imieniu Rzeczypospolitej Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu pośmiertnie najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie państwowe będzie wyrazem wdzięczności i uznania, które żywią wobec niego miliony młodych oraz już dorosłych miłośników. Czym ja sobie zasłużyłem? Przecież ja pracowałem dotychczas jak szewc. Narysowałem, tak jak szewc buty robi, sprzedaje. Tak samo ja rysowałem komiks, no bo trzeba było z czegoś żyć, a akurat umiałem, znaczy nie umiałem, bo dopiero się uczyłem. Każdy następny był lepszy, więc zeszyt po zeszycie, zeszyt po zeszycie. Chyba żaden z grafików nie może być taki szczęśliwy jak ja. Babciu dobrych kilka lat temu powiedział, że on chce jeszcze zrobić 10 albumów, a po 10 szybko umrzeć. Mieczysław Pruszyński, wydawca. Na początku 2020 roku, w styczniu, powiedział, że ma pomysł na nowy album i właściwie do listopada, do początku grudnia nad tym albumem pracował, rysował go plansza po planszy, no i pisał i szlifował tekst, który towarzyszy planszom. On się kończy tym, że babcia stwierdza, że Tytus się uczłowieczył, jeżeli rzeczywiście brał chociaż najmniejszy udział w chrzcie Polski i do niego doprowadził. I mamy człowieka Tytusa. Za jego pomysłem na komiks stał również jakiś projekt edukacyjny. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. I tak jak ci jego bohaterowie w tych komiksach, dwaj harcerze, których nie bardzo lubiliśmy czasami za te metody,